dla zdrowych kości. Molekin Osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 8 stycznia, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. To daje nadzieję na uspokojenie sytuacji. W ten sposób do wystąpienia Donalda Trumpa po irańskim ostrzale odniósł się szef gabinetu polskiego prezydenta. Będą też pytania o katastrofę ukraińskiego Boeinga w Iranie. Czy maszyna miała awarię, czy została zestrzelona? Przepisy chroniące dzieci przed dostępem do pornografii mogą zostać uchwalone w 3 miesiące. Wystąpienie amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa było wyważone, ale twarde i daje to nadzieję na uspokojenie sytuacji. Tak uważa szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Najważniejsze jest to, że prezydent USA nie zapowiedział militarnej odpowiedzi na atak irański. To znaczy, że mamy nadzieję, że na trwale weszliśmy w fazę dyplomacji w tym konflikcie, a nie militarnych odpowiedzi, militarnych reakcji wzajemnie na swoje działania. Mówił Szczerski w TVP Info. W swoim wystąpieniu prezydent Donald Trump nie ogłosił działań odwetowych wobec Iranu. Zapowiedział natomiast wprowadzenie dodatkowych sankcji. Amerykański przywódca uzasadnił swoją decyzję przekonaniem, że Iran ustępuje w konfrontacji z USA. Oświadczył też, że jest gotowy na pokój. Prezydent rozpoczął swoje przemówienie od informacji, że w irańskim ataku rakietowym na amerykańskie bazy w Iraku nie było ofiar śmiertelnych, a szkody materialne okazały się minimalne. Powiedział też, że zwróci się do NATO o większe zaangażowanie na Bliskim Wschodzie. Awaria silnika czy może pomyłka irańskiej obrony przeciwlotniczej? Ukraińcy chcą zbadać przyczyny dzisiejszej katastrofy Boeinga 737-800. Wypadek w okolicach Teheranu zdarzył się kilka godzin po irańskim ataku na bazy USA w Iraku. Kijów zapowiedział już własne śledztwo i wycofał się z deklaracji, że to na pewno nie był zamach. Samolot ukraińskich międzynarodowych linii lotniczych leciał z Teheranu do Kijowa. Spadł tuż po starcie. Tym tematem zajął się Kuba Witkowski. W internecie pojawiło się 30-sekundowe nagranie z telefonu. Widać płonący samolot. Po chwili na linii horyzontu następuje eksplozja, która całkowicie rozświetla niebo. To był jeden z lepszych naszych samolotów. To był jeden z naszych najlepszych samolotów ze wspaniałą załogą, mówi szef Międzynarodowych Linii Lotniczych Ukrainy Jewgenij Dychne. Samolot miał 3 lata. Inżynier Władysław Metelski, ekspert lotniczy. Nie wiązałbym na tym etapie niewłaściwej eksploatacji, niewłaściwego szkolenia czy czegoś takiego. Absolutnie nie. Pojawiła się taka informacja, że samolot został trafiony jakąś rakietą. Juliusz Sabak, ekspert do spraw bezpieczeństwa portalu Defense24. Mówi się też o możliwym ataku terrorystycznym. No, pytanie, dlaczego akurat na samolot ukraińskich linii lotniczych? Znaczna część tych ofiar to są Irańczycy, także no tutaj trudno się doszukiwać, myślę, jakiegoś takiego ścisłego, zaplanowanego ataku. W katastrofie zginęło 176 osób, w tym 9 członków załogi. Na pokładzie znajdowali się głównie obywatele Iranu i Kanady. Wszystkie siły polityczne są zgodne co do tego, że regulacje są potrzebne. To wnioski szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka po spotkaniu poświęconemu ustawie chroniącej dzieci przed dostępem do pornografii. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele prawie wszystkich klubów parlamentarnych. Bardzo się cieszymy, że wszyscy przyjęli zaproszenie. Poza klubem Lewicy, którego przedstawiciel nie dotarł, dotarli przedstawiciele wszystkich pozostałych sił politycznych reprezentowanych w polskim parlamencie. Odbyła się dobra, merytoryczna rozmowa i bardzo budujące w tej całej sprawie jest to, że mimo tego, iż wiele spraw jest jeszcze do rozstrzygnięcia, to wszystkie siły polityczne są zgodne, że trzeba chronić dzieci przed pornografią, że taka ustawa jest potrzebna. Teraz projekt ma być procedowany jako projekt rządowy. Dworczyk wyraził nadzieję, że ustawę uda się uchwalić w ciągu 3 miesięcy. Projekt przepisów mających ograniczać dostęp dzieci do pornografii przedstawiło w pierwszej połowie grudnia Stowarzyszenie Twoja Sprawa. Głównym założeniem dokumentu jest nałożenie na strony internetowe obowiązku skutecznej weryfikacji wieku. Projekt ustanawia też instytucję współregulatora, reprezentowanego przez organizacje chroniące dzieci, organizacje przedsiębiorców i podmioty zajmujące zajmujące się ochroną prawa do prywatności. Proces byłego prezydenta Francji Nicolasa Sarkoziego ruszy na początku października. Jest on oskarżony o korupcję. Miał próbować uzyskać tajne informacje od sędziego sądu kasacyjnego, w zamian oferując mu lepsze stanowisko. Afera wyszła na jaw, gdy śledczy wykorzystali podsłuchy telefoniczne, żeby sprawdzić oskarżenia dotyczące finansowania prezydenckiej kampanii Sarkoziego przez byłego libijskiego dyktatora Muammara Kaddafiego. W tej sprawie Sarkozy także ma stanąć przed sądem, ale data procesu nie jest jeszcze znana. Będzie to pierwszy przypadek w historii Piątej Republiki, zapoczątkowanej w 1958 roku, gdy były prezydent stanie przed sądem z powodu zarzutów o korupcję. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Jan Kałucki. W Arabii Saudyjskiej trwa turniej o Superpuchar Hiszpanii. Impreza jest dość nietypowa, bo do tej pory był rozgrywany dwumecz tuż przed rozpoczęciem sezonu. Tym razem zorganizowano turniej z czterema drużynami. Mistrzem Hiszpanii, zdobywcą Pucharu Hiszpanii, wicemistrzem i zdobywcą trzeciego miejsca. Wiele rzeczy budzi tu wątpliwości, ale Hiszpańska Federacja Piłkarska zainkasuje 120 milionów euro. Krytycy mówią, to zwycięstwo pieniędzy i biznesu nad sportem. Inicjator zmiany odpowiada, albo reformujemy, albo w ogóle kończymy z superpucharem. W tej chwili Real Madryt gra z Walencją, za nami 45 minut. Królewscy wygrywają 2-0. Pierwszego gola bezpośrednio z rzutu rożnego strzelił Toni Kroos. Niemiec wykorzystał fatalne ustawienie bramkarza Walencji, a drugą bramkę zdobył Isco. Ostateczny wynik w wiadomościach sportowych za 2 godziny. Teraz siatkówka i turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Przed chwilą zakończył się mecz Bułgarii z Niderlandkami. Gospodynie, z którymi zagramy jutro, wygrały 3-0. Dziś Polki nie grały, miały jeden trening. Trener Jacek Nawrocki przyznaje, że z punktu widzenia tempa gry zespołu lepiej byłoby mieć dzień przerwy po 3 meczach grupowych. Nie zamierza jednak zawracać kalendarzem rozgrywek głowy ani sobie, ani zawodniczkom. Tak jest to ułożone i staramy się realizować swój program. Standardowy dzień, siłownia, dużo piłek dla tych dziewczyn, które nie grały we wczorajszym spotkaniu, plus 2 odprawy wideo. Wszystko to, co można zrobić. Mecz Polska-Niderlandy jutro o 19:30. I na koniec koszykówka, bo dwie nasze drużyny grają w europejskich pucharach. W Lidze Mistrzów Polski Cukier Toruń przegrywa z Apoelem Olon 51-57, a w Eurolidze Kobiet Arka Gdynia jak na razie jest gorsza od Lat Montpellier. Jest 54-49 dla drużyny z Francji. Jutro zachmurzenie duże na północy i północnym wschodzie z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu. Na termometrach przeważnie od 4 do 7 stopni. Noc pochmurna i z opadami. Na termometrach będzie od minus 4 stopni w Zakopanem do 7 na plusie w Szczecinie. Do rana w Małopolsce, na Podkarpaciu i w południowo-wschodniej części Lubelszczyzny na drogach i chodnikach możliwe są oblodzenia. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No, Barbara, w Media Expert jest wielka wyprzedaż, więc nadszedł czas na prezenty dla nas. Teraz wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład telewizor Smart Samsung 4K Ultra HD 55 cali za jedyne 1890. Zmywarka Electrolux z funkcją Air Dry za jedyne 999 zł. Iza Kuczmierowska. Jestem wizażystką i codziennie pracuję przy pokazach mody i sesjach zdjęciowych. W mojej pracy szczególną uwagę zwracam na usta. Muszą być idealnie wygładzone. Sekretem jest peeling. Ja stosuję i polecam Regenerum. Regeneracyjny peeling do ust w formie pomadki z mikrodrobinkami, które idealnie wygładzają usta, również bardzo suche i spierzchnięte. Regenerum, pobudzając mikrokrążenie, naturalnie powiększa usta. Świetnie też nawilża. Polecam. Kupisz je w aptece. Regenerum. Gdy za oknem deszcz i plucha, zła to pora dla malucha. Kiedy nosek jest strapieniem, bajkę kończy marudzenie. Więc do akcji wkracza tata, doświadczony jak mistrz świata. By uniknąć nocnej wachty, sięga wnet po Aromactive. Szybko poznasz plastra moc, który działa całą noc.

cliché. Bienvenue dans ma réalité. La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Pan Jacek Byczewski, twórca biżuterii, autor wielokrotnie nagradzany za swoje prace. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór. Oraz pan Arek Wolski, także projektant, autor biżuterii oraz w ogóle designer. Ale chciałbym, żeby panowie sami się przedstawili, bo żaden z panów nie pobierał nauk w zakresie biżuterii. No, kiedy pan Jacek studiował, to jeszcze w ogóle nie było jakiegoś takiego kierunku, żeby studiować design biżuterii. I chciałbym, żeby panowie się wypowiedzieli, skąd panowie przyszli do tej dziedziny, co było powodem. Panie Jacku, pan jako bardzo znany projektant, który chyba jeden z pierwszych zaczynał nowoczesną biżuterię w Polsce. Proszę powiedzieć, co pan studiował? Ja studiowałem Akademię Sztuk Pięknych, rzeźbę. No i ta, powiedzmy sobie, pracownia rzeźbiarska jest pracownią bardzo niechlujną. Nie mieliśmy w tych czasach, oczywiście, bo to była głęboka komuna, nie mieliśmy do dyspozycji żadnych materiałów poza gliną i gipsem. No i zawsze gdzieś chodziło takie marzenie, żeby spróbować czegoś własnych sił w jakimś porządnym materiale. Akurat tak się złożyło, że do tej pracowni, w której chodziłem, to była pracownia profesora Jarnuszkiewicza, chodził także Jacek Grochacki, którego ojciec był założycielem spółdzielni Orno. No i on miał cały warsztat i dysponował możliwościami nauczenia techniki właśnie tej złotniczej. No i u niego stawiałem pierwsze kroki. Ale co było bodźcem, że pan się tym zainteresował? Ten brud w pracowni, nieład jako kontra wobec tego zastanego bałaganu? Wie pani, strasznie trudno powiedzieć, co tak naprawdę, ale generalnie rzecz biorąc, taka ochota na to, żeby stworzyć coś precyzyjnego, coś, do czego, mało tego, ta biżuteria względnie powstawała także i dosyć szybko. Efekt, że robiło się właściwie coś z niczego. A efekt końcowy był fajny. No i tak się zaczęło. Panie Arku, pana studia są tak nietypowe, że ja się aż boję wymówić nazwę i jeszcze na dokładkę mogę przekręcić, więc może lepiej niech pan sam powie, co pan takiego studiował? No, ja studiowałem oceanografię fizyczną. Proszę powiedzieć, co to jest? No właśnie, z wykształcenia, czyli jestem naukowcem bardziej niż plastykiem. No to są skomplikowane sprawy, matematyka, fizyka, ruchy wody, ale to bardzo mi pomaga w tej chwili. No właśnie chwili. Chciałam zapytać, czy to nie jest sprzeczność? No pomaga mi to o tyle, że używam teraz programów graficznych i trójwymiarowych, no i matematyka bardzo się przy tym przydaje. No, myślenie precyzyjne, myślenie... Ale matematyka, ale wyobraźnia. No tak, tak, ale to wbrew pozorom ma to wiele wspólnego. No, domyślam się, ale ta oceanografia rzeczywiście no, imponująco brzmi. Do tego jubilerskiego klanu w PRL-u, pamiętam, garnęli się ludzie rzeczywiście z bardzo różnych profesji, bo pan Arek tego nie pamięta. Natomiast jeśli chodzi o nas, o Jacka Byczewskiego i o mnie, no to pamiętamy, że to przecież przychodzili ludzie, a to po filozofii. No przede wszystkim głównie to byli ludzie z wykształceniem artystycznym. Ale panie Jacku, zdobywanie surowca. Co to wtedy była za gehenna? No to rzeczywiście, to srebro było towarem reglamentowanym, w związku z czym jak ktoś był w Związku Plastyków, no to dostawał przydział roczny w wysokości, nie wiem, tam ćwierć kilograma złota, czy coś takiego, o której była wieczna walka, no a resztę trzeba było zdobywać na czarnym rynku. No i to uczyło oczywiście pewnej zapobiegliwości. Ja nawet muszę powiedzieć, że kiedyś zostałem chyba przearesztowany przy jakiejś takiej właśnie transakcji, bo tam gdzieś taka była... Wzięto pana za jakiegoś, nie wiem, cinkciarza? Nie, no po prostu nie można było handlować wtedy z srebrem, bo to był jakby towar reglamentowany. Tak samo jak dolarami, prawda, i także... I wykupił kiedyś... się pan, proponując... No, nie wykupiłem się. Spędziłem jakiś czas w areszcie, ale okazało się, że sprawa jest tak błaha, że nie warta dalszego zachodu. Panie Arku, pan jest takim nowoczesnym projektantem i raczej takich precjozów, takich ozdobnych przedmiotów pan przy pomocy komputera nie projektuje i nie wykonuje, prawda? Wykonuje jak najbardziej. Różne typy biżuterii wykonuje, rodzaje. Też biżuterię ozdobną, ale oprócz tego taką moją największą miłością jest biżuteria artystyczna. W ogóle szeroko pojęty design, który czasami wkracza też na pole sztuki. No skąd to się u pana wzięło? Bo to no, ta oceanografia fizyczna, jeszcze na dokładkę, no to chyba taka dziedzina odległa. Co się stało tą iskrą? Co dało panu iskrę, żeby się zająć? To znaczy jakieś zainteresowanie sztuką i wykonywaniem przedmiotów, to już od podstawówki interesowało mnie to. Na szczęście się nie dostałem do Liceum Sztuk Plastycznych tu w Warszawie, no i poszedłem drogą nauki. No i na ostatnim roku studiów, no takie hobby to było moje, sposób na zarobienie pieniędzy, zatrudniłem się u szlifierza bursztynu, no i okazało się, że to jest całkiem fajne. A potem to już zacząłem własną pracownię rozwijać, od tego bursztynu odszedłem, bo bardziej mi się podoba stworzenie czegoś od zera. A bursztyn to nie jest... No bursztyn nadaje już jakiś tam kierunek, a jak się pracuje z samym metalem, no to tak jakby zaczyna się z białą kartką czystą. A jaki pan metal używa? No używam przeróżnych metali w zależności od tego, jaki jest mi w danej chwili potrzebny. I który jest, który pomaga zrealizować tą moją wizję aktualną. Pana przedmioty to jest taki no, dość ciężar gatunkowy spory, bo to rzeczywiście, nie wiem, taka kobieta postury mojej to chyba by miała problem, żeby nosić. No tak, to mówi pani o tych ostatnich tak. z konkursów Galerii Milano. Robię też mniejsze oczywiście, no ale te duże rzeczy są no, takim świętem, pokazaniem możliwości, pomysłów, no i też chciałoby się widzieć takie odważne osoby, które noszą takie rzeczy, bo jest to zapewne już jest jakaś forma rzeźby, obiektu. No tak, ale to musi być ktoś i odważny, o czym pan przed chwilą powiedział, i chyba jakaś postawna kobieta, no bo to też musi być w proporcjach, prawda? To chyba się tak myśli. Biżuteria musi być dobrana. Panie Jacku, jak to jest? Ja chciałem jeszcze powiedzieć o takiej rzeczy, bo mówimy biżuteria, a to jest tak szerokie pojęcie, że w zasadzie ona się rozgrywa na wielu poziomach, bo właściwie jeżeli mówimy biżuteria, to właśnie dla większości ludzi to jest to, co jest w sieciówkach, jakieś przedmioty ze złota, z brylantami i to jest... ta najpopularniejsza rzecz. Ja tego nawet nie nazywam biżuterią. No właśnie, jaka jest bo nazwa to jest, właściwie? To jest dla mnie galanteria. Galanteria złota, prawda, i z brylantami, czasem z kamieniami. Ale to jest właściwie dla masowego odbiorcy, który chce mieć to, co mają inni. Ale są też tacy klienci, którzy chcą się odróżnić. No i to jest, można nazwać cały dział taki biżuterii designerskiej. I myślę, że właśnie Arek i ja taką biżuterię robimy. Ale też jest jeszcze także i myślę wyższa półka, to jest taka biżuteria, którą czy powiedzmy designerska, unikatowa, którą się wykonuje na jakieś konkursy, na wystawy, która może niekoniecznie służy do noszenia, a służy do tego, żeby odpowiedzieć na przykład na temat konkursu, a żeby sobie trochę rozruszać, żeby sprawdzić, gdzie są granice tego, co można w tej dziedzinie robić. Polska kiedyś była właściwie potęgą, jeśli chodzi o takie no, drobne przedmioty. Mówił pan o tym srebrze, pamiętam. Ale w dalszym ciągu jesteśmy potęgą. Tak, ale jesteśmy też potęgą, no już chyba nie w tych cennych metalach, czy też w tych kruszcach. To jest dosyć mocno Nie wydobywamy. Nie, srebra wydobywamy, chyba mamy drugie miejsce po Meksyku, jeżeli chodzi o srebra wydobywtego. Ale są takie targi, na przykład Inhorgenta w Niemczech. To są takie dosyć dobre targi, powiedzmy, że nawet bardzo dobre. I tam można zauważyć, że z Polski jest zawsze kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt stanowisk. Mhm. Są artyści, którzy wystawiają, którzy pokazują swoje prace, ale nie ma nikogo z Rosji, nie ma nikogo z Czech, nie ma nikogo z Węgier. Z naszej części Europy jesteśmy właściwie tylko my. No, dobrze, że pan wywołał te Czechy, bo mam dla państwa niespodziankę, ale to za chwilę. Chciałbym rzucić okiem na to, co się stało z podejściem modnych ludzi, no bo jednak są zawsze i ci bardziej tradycyjni, i ci właśnie odważniejsi, o których tutaj państwo, panowie mówili. I chciałbym spojrzeć tak, co się stało, no, w XX wieku. Zdjęłam właśnie, bo mi przeszkadzały w uszach kolczyki, które są kopią kolczyków wykonywanych przez Mary Quant. Plastik fantastik, jak to się mówiło. Czy to był ten taki przełom, czy może to się już zaczęło w międzywojniu? Takie awangardowe podejście do biżuterii. No, u nas chyba to się jeszcze nie stało. Jeszcze się nie stało. No nigdy niestety nie wykreowaliśmy rynku na powiedzmy tą jeszcze, tak jak Jacek powiedział, powyżej biżuterii designerskiej, czyli tą taką biżuterię artystyczną. Coś, co już jest, działa jak rynek kolekcjonerski, rynek sztuki. Na zachodzie jest sporo takich galerii w Holandii, w Niemczech, w Anglii, w Stanach. Pana kolekcjonują. No niektóre rzeczy tak, takim miałem trochę szczęścia, ale tam już to naprawdę nie ma znaczenia, czy to tak jak pani powiedziała jest plastik, czy to jest metal, czy to są inne materiały. Liczy się forma, tak jak się nie rozlicza rzeźbiarza, czy koniecznie musiał do tej stali dodać szkło. Takich się nie rozlicza tych projektantów czy artystów, którzy te rzeczy wykonują naprawdę z przeróżnych materiałów, zaskakujących dla zwykłego odbiorcy, który często nawet by nie postrzegał tego jako biżuterię. Mhm. Bo to są już małe rzeźby, obiekty. Oczywiście one wszystkie mają wciąż funkcję użytkową, czyli można je nosić, ale są ale przede wszystkim... Nie, nawet nie, nie, to są bardzo, bardzo użyteczne przedmioty. Ale troszeczkę inaczej wyglądają i są właśnie małymi rzeźbami, obiektami. Niekoniecznie musi tam występować diament i złota oprawa. Myślę, że takim pierwszym przełomowym momentem, jeśli chodzi o podejście do precjozów, do biżuterii, do ozdób, które lśniły i olśniewały, to był surrealizm, prawda, panie Jacku? Kiedy się to zaczęło, takie poszukiwanie szoku? Pewnie tak. To generalnie zawsze, powiedzmy, że początek wieku to jest ten okres przełomów i myślę, że dla mnie najwspanialsza biżuteria to jest biżuteria późnej secesji, która jeszcze była, miała formę takiej bardzo użytkowej biżuterii, ale już za nią stali konkretni autorzy, bo nie zawsze tak było, prawda? To były cechy rzemiosł, które tam sobie... autor nie zawsze się podpisywał. Tak, to było co już imię, nazwisko. To już było imię i nazwisko kreatora. I od tego czasu myślę sobie, że zaczęła się taka biżuteria autorska, za którą stał autor za kreacją i brał na siebie odpowiedzialność za projekt. A pamiętają państwo, panowie, właściwie może państwo też, taki naszyjnik, który został zaprojektowany przez Jeana Schlumbergera, no dość tradycyjną biżuterię projektanta biżuterii dla Tiffany'ego, ale zrobił wyjątek dla Elzy Schiaparelli i zaprojektował taki insect necklace, czyli owadowy naszyjnik. To były lata 30. i to był no, rzeczywiście ten poszukiwany wówczas przez surrealistów szok, zaskoczenie. Muchy zatopione w czymś przezroczystym. Nie wiem, co to była za masa. No, moim idolem wciąż do teraz i z początków działalności jest Ted Notten. Mhm. On właśnie używa często akrylu, w którym zresztą to prawdziwe pistolety są, zatapia i robi niesamowite torebki. W ogóle jest to artysta, który zajmuje się biżuterią, a został artystą roku w Holandii w 2012 roku. Czyli tam biżuteria jest równoprawnym uczestnikiem rynku sztuki. Mm-hmm. I no, niesamowita wystawa jest w Victoria i Albert Muzeum, tak. Która pokazuje, jak rozwijała się biżuteria od czasów romańskich do dzisiaj. I to naprawdę, to jest bardzo ciekawe, bardzo dużo mówi o rozwoju kultury, o naszym świecie. To właśnie te kolczyki to są z Victoria and Albert, ale to była indywidualna wystawa Mary Quant. Proszę panów, padło tutaj słowo, właściwie nacja, Czesi, że Czesi jakoś tak nie za bardzo, a mnie się wydawało, że kiedyś ten przemysł czeskich świecidełek, czyli jablonex, no to było coś, za czym się połowa obozu socjalistycznego pań przede wszystkim zabijała. Czy to w ogóle były, co to było, te świecidełka? Czy to... No tak, ale to było właśnie, te świecidełka to było coś, co zaspokajało, powiedzmy, ten najniższy poziom, prawda? To, o czym mówiłem, że to się teraz odbywa w sieciówkach, prawda? I, natomiast my mówimy chyba trochę o czym innym. Nasze ambicje są dużo wyżej. To, o czym mówimy, znaczy każdy z nas pewnie robi rzeczy komercyjne i staramy się trzymać je jakiś poziom. Ja na przykład wszystkie swoje rzeczy komercyjne, jak mam jakąś wystawę, to także wystawiam, bo uważam, że one są na tyle dobrze zaprojektowane, że zniosą tą wystawę. Ale także mówimy o rzeczach stricte artystycznych. Właściwie no, nie lubię słowa dzieła sztuki, ale generalnie rzecz biorąc, aspirujemy do czegoś takiego. Przecież jest mnóstwo przykładów. Jest na przykład taka w Legnicy odbywająca się corocznie wystawa międzynarodowa, gdzie jest, gdzie są przedziwne przedmioty, które bardzo trudno zaklasyfikować, czy to jest biżuteria, czy nie. Na przykład był taki konkurs pod tytułem Skandal, gdzie nie pamiętam nazwiska tego. I był skandal. I był skandal, bo autor włożył krucyfiks do kwasu i on się tam powoli rozpuszczał w tym kwasie. No i było to wideo. Tak. I czy to jest biżuteria? Jakie są granice naszej działalności? Po to są między innymi właśnie te wystawy. Żeby się pokłócić, żeby pokazać, żeby je zbadać. A mi się wydaje, że w ogóle teraz jest taki proekologiczny trend i no, do tej pory jest firma, która wcale zresztą nie jest tania, Freitag ona się nazywa i robi torebki wyłącznie ze zdjętych billboardów. To bynajmniej nie stanie. Śmieci. Gdzie patrzymy? W jakim kierunku? Bo już widzę, że i torebki foliowe, wszystko jest, może być materiałem. Czy jest jakiś taki nurt w tej artystycznej biżuterii proekologiczny? Ja myślę, że to nie tylko jest biżuteria, ale w ogóle w całym designie jest taki nurt, który wykorzystuje no, rzeczy już raz zrobione, żeby nie trzeba było je produkować po raz wtóry. Do tego pewnie można by zaliczyć te fotele z tektury Franka Geriego. Mhm. Ja też sam robiłem... Klasyka. To właśnie. Za tym stoi tak, pewna filozofia, która jest fajna i bliska. Natomiast nie zawsze te przedmioty czy efekty jest zadowalający. Podejrzewam, że te fotele Franka Gehry'ego świetnie wyglądają na fotografii, ale nie wiem, czy są wygodne. No i to jest cała jak gdyby bolączka tych tego typu rzeczy, że one gdzieś widać to pierwotne życie, które się ciągnie za nimi. Pan Arek kiwnął głową. No ja właśnie chciałem troszeczkę zaprotestować. Bardzo mi się nie podoba cały ten nurt przetwarzania śmieci, czy jakichś w ogóle odzyskanych materiałów. Z tego względu, że no niestety, ale to promuje ten styl przedmiotów, czyli na przykład plastikowych. Bo firmy, które zauważają, że to może być popularne, później już nie robią tego ze śmieci, tylko wykonują podobne przedmioty właśnie z plastiku. I, czyli bo to nie ta jest nasza ten recycling? No ale... ten recycling to jest niejako marketingiem dla nurtu, który później idzie za tym, czyli normalnej produkcji na przykład z plastiku. Bo te rzeczy są fajne. Ci ludzie, którzy się tym zajmują, bardzo dobrze to robią i to są bardzo ciekawe rzeczy, ale niestety są troszeczkę reklamą tego materiału, który niekoniecznie byłby korzystny dla otoczenia. Ojej, jakie to skomplikowane, żeby troszeczkę odetchnąć od tej zawikłanej koncepcji, co jest, czy to jajko było najpierw, czy kura, to posłuchajmy piosenki bardzo starej i panowie i panie, bo to tam jest para, duet. Występuje Frank Sinatra i Celestine Holm. Też nie chcą być bogaci, natomiast no, co do biżuterii nie ustosunkowali się, ale myślę, że mają podobną postawę jak Zaz. I co promują w zamian? Miłość. Proszę Państwa, zawsze modne miłość. Posłuchajmy. Who wants to be a millionaire? Have flashy flunkies everywhere. I don't. Who wants the father of a country estate? A country estate is something I'd hate. Who wants to wallow in champagne? I don't. Who wants a supersonic plane? I don't. Who wants a private landing field too? I don't. And I don't, 'cause all I want is you. Who wants to be a millionaire? I do. Who wants uranium to spare? I don't. Who wants to journey on a gigantic yacht? Do I want a yacht? Oh, how I do not. Who wants a fancy foreign car? I do. Who wants to tire of caviar? Who wants a marble swimming pool too? Don't. And I don't, 'cause all I want is you. Who wants to be a millionaire? I don't. And go to every swell affair. Who wants to ride behind a liveried chauffeur? A liveried chauffeur? Do I want? No, sir. Who wants an opera box, I'll bet? No, I don't. And sleep through Wagner at the Met. Oh, I don't. Who wants two cornucopias too? I don't. And I don't. 'Cause all I want is you. No, może być, że ty jesteś tym szczęściem, którego pragnę. To była piosenka z filmu no, z lat 50. High Society. Czy ta High Society w tej chwili jest, pojawia się, kupuje tę taką nowatorską, wysoką bardzo biżuterię, wysoką jeśli chodzi o standard projektowania. No ale przecież to nie jest lokata kapitału, na Boga, plastikowe kolczyki. No, kto to słyszał? Panowie, kto i co i dlaczego pojawia się i chce, zamawia? Może mają jakieś ekstra wymagania państwa klienci? Panie Jacku, czy pan miał jakiś taki przypadek, że pan stanął w zadumie i w zdziwieniu? Cały czas stoję w zadumie i zdziwieniu, ale generalnie rzecz biorąc, mamy pewien problem z klientami, którzy chcą mieć rzeczy specjalne. Otóż u nas została przerwana pewna ciągłość przez komunę, prawda? Ludzie na ogół nie lubią podejmować decyzji ryzykownych, szczególnie takich, które kosztują. Na świecie jest... chodzą teraz. Na świecie jest ten sposób, że są galerie albo są firmy, które wyręczają z tego kłopotu podejmowania decyzji klientów. Prawda? U nas jak gdyby nie ma tej tradycji. Nie zdążyła się jeszcze wytworzyć, ponieważ powiedzmy jakieś Cartier, prawda? No to są dziesiątki lat, żeby zarobić na tą swoją markę i na nazwę. No więc... ale pan Jacek Byczewski to już jest marką. No niech się tak pan skromny jest, no to przecież wiadomo, że do Byczewskiego się idzie po biżuterię, zamawia się, kupuje. No. Byczewski jest firmą, marką. No tak, ale to jest jednak skala mikro, jakby nie wygiął, prawda? Natomiast jest coś takiego, że właśnie ci klienci bardzo wymagający, no właśnie wolą pojechać do Paryża i kupić sobie coś właśnie, co ma stempelek znanej firmy, niż zastanawiać się, czy to, co kupuje u Byczewskiego, jest fajne, czy nie fajne. A może to trzeba do Paryża pojechać, panie Arku, pan się przeprawił. No już teraz było łatwo przez granicę i pan ma gdzie indziej. No tak, ja niestety nie sprzedaję właściwie w Polsce, no niewiele sprzedaję tutaj, bo głównie wszystkie te moje rzeczy trafiają na eksport. Rynki niemieckojęzyczne są chyba dla nas najlepsze w tej biżuterii designerskiej, czyli takiej dobrze zaprojektowanej do codziennego noszenia. W Polsce był taki czas na początku wieku, gdzie rozwinęło się trochę galerii czy sklepów z tego typu designem i projektowaniem biżuterii, ale no niestety one zniknęły. Właściwie zostały jakieś ostatnie niedobitki w kilku miastach polskich. A to jest zastanawiające, bo był rzeczywiście taki ruch, było sporo miejsc, gdzie pojawiali się projektanci biżuterii, a nie właśnie tacy standardowi twórcy ozdóbek, błyskotek. I no, chyba to świadczy o słabości rynku, o odbiorze, że tu nie mamy takich odbiorców. Niby każda kobieta, a nawet i mężczyzna chce mieć coś ekstra, a jednak się boi. No wydawałoby się, że właśnie w tym zglobalizowanym świecie coś, co jest dotknięte ręką artysty, powiedzmy, też nie lubię tego słowa, ale niech będzie, no to powinno mieć większą wartość i większe znaczenie. Ale okazuje się, że większe znaczenie to, co ma brand, co ma nazwę, co ma markę. No i to jest jakiś signum temporis chyba naszych czasów. Powtórne zgłupienie takie, bo nie patrzenie oczyma, tylko patrzenie, no nie wiem, portfelem, powiedziałabym. No tak, i to ciągłe, wie pani, jeżeli to są rzeczy, które gdzieś wybiegają poza konwencję, no to właśnie ciągle się wlecze to jakby kłopotliwe podejmowanie decyzji. No i bo to jak gdyby wymaga pewnej odwagi powiedzenia sobie, czy to się podoba, czy nie. Ludzie na ogół nie wiedzą, co im się podoba. To apel do ludzkości. No, będzie trudno się z tym rozprawić. Panie Arku, pan coś mruknął i nie tak, wiem, Tak, nie, co. No myślę, że to jest kwestia edukacji i takiej właśnie odwagi osobistej, żeby pokazać coś, co nie jest tym naśladowaniem przyjaciółek i otoczenia. Ale żeby powiedzieć coś optymistycznego, to wydaje mi się, że teraz, bo teraz jest właśnie modna ekologia, to wydaje mi się, że powoli zaczną być zauważane przedmioty, które są trwałe, dobrze zaprojektowane, że nie musimy ich kupić za 20 parę złotych i wymienić za każdym wyjściem na imprezę, tylko kupimy sobie coś rzadziej. No zaraz, plastik jest podobno najtrwalszy, niebiodegradowalny. No tak, ale jest zrobione są te przedmioty tanie w taki sposób, że one długo nie są w stanie przetrwać. Czyli to nie materiał, nie surowiec, tak, ale wykonanie jest słabiutkie. A te nasze rzeczy dlatego są drogie, bo one po prostu są dobrze zrobione. są dobrze przemyślane, dobrze zaprojektowane i wykonane z dobrych materiałów. I może są niewspółczesne w tym sensie, że po prostu trwają i trzeba je posiadać długi czas i... A ludzie chcą szybko zmieniać. A ludzie chcą zmieniać. Pamiętają panowie na pewno taką postać, no, znają przynajmniej z nazwiska Erna Rosenstein, polska surrealistka, jak się o niej mówiło. Choć nie do końca była, ale może była. I ona właściwie była pionierką, jeśli chodzi o używanie rzeczy zupełnie szokujących właśnie. Przerabiała je na... ja wiem, ozdoby, ale ona sama się tym ozdabiała i to naprawdę bywało coś dziwnego, jakieś znalezione na ulicy głupstwa, odpady, szczątki, łącznie, jeśli chodzi o szczątki, to łącznie z sztuczną szczęką widziałam takie jej ozdoby. Czy to można powiedzieć, że ona jakoś jest tą prekursorką, czy to raczej przypadek przy pracy. No ale była silną osobowością. Stać ją było na to, żeby pokazać coś, co niekoniecznie musi być akceptowalne przez innych. Mhm. Nie zastanawiała się nad reakcją. Właśnie takich odbiorców nam potrzeba. Ale to jest właśnie kwestia edukacji, żeby ludzie sami byli sami świadomi swoich potrzeb, swoich gustów i nie bali się pokazywać niektórych rzeczy. No to jest apel do naszych słuchaczy i bardzo prosimy, żeby w ślad za tym apelem ustosunkować się. Natomiast inspiracje, panie Jacku, co pana, bo przecież ja widziałam pana naprawdę szokującą biżuterię niedawno, bo był konkurs zorganizowany zresztą po raz kolejny przez Galerię Milano i tam pan pokazał coś, co mnie zaszokowało. Proszę opowiedzieć, skąd pan dorwał taki przedmiot, bo chodzi mi oczywiście o te klipsy dla bydła. Tak, ja zrobiłem takie kolczyki, które zrobione były z numeratorów do kolczykowania bydła i trzody chlewnej. No i sam bardzo ograniczam mięso. Myśl jest oczywiście taka, że ten kolczyk, jak przestaje być kolczykiem bydlęcym, a staje się kolczykiem ludzkim, no to powinien sprowokować parę pytań i dać się chwilę do zastanowienia. No i myślę, że to jest taki właściwie czysto hasłowy i wręcz plakatowy wymiar tego. Dosyć jasne przesłanie. No i cóż... A skąd pan zdobywał? Bo to jest dla mnie ciekawe. No te numeratory można zamówić przez internet. Oczywiście był z tym mały kłopot, ponieważ to są numeratory ścisłego zarachowania. A pan nie ma swojego bydełka. No, bydełka nie kupiłem do tego, ale uprosiłem, żeby mi tam nie drukowali tego numeru Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W związku z czym to są takie, wyglądają tak samo, ale generalnie mogłem z nimi zrobić to, co chcę. Podruba, mówmy uczciwie, podruba numeratorów. Panie Arku, a pan nie wiem, szuka inspiracji, czy same przychodzą, spływają? To jest bardzo trudne pytanie, bo właściwie te rzeczy to się widzi w głowie. I przypomnieć sobie, czy w ogóle opisać ten stan, kiedy cały ten proces, jak on przebiegał, jak to wszystko powstało, to jest nie sposób. I właściwie to już są tylko wiersze i legendy, jeżeli ci później to opowiada. Poprosimy jakąś legendę. No to nie wiem, czy w tej chwili bym sobie tak... Ale naprawdę, no zdarza się to w najmniej oczekujących sytuacjach. I ja właściwie już widzę gotowe przedmioty. Mhm. Także później tylko dobieram do nich technikę. Ale już od razu na samym początku wiem, co to ma być, jak to ma wyglądać. I tylko myślę nad techniką, nad materiałem, nad sposobem wykonania. Mm-hmm. No tak, panie Jacku, może pan nam coś zdradzić. Wracając do tych numeratorów, bo pytała pani o jakieś inspiracje. Za mną ostatnio chodzi coś takiego, żeby w to, co robię, wepchnąć jakieś treści, które są istotne. No i oczywiście biżuteria... To się przyjęło, że to jest sztuka, jeżeli jest sztuką, lekką, łatwą i przyjemną. I no, trudno może tutaj wepchnąć te treści, ale no, przede wszystkim, żeby to nie wyglądało groteskowo. Ale myślę, że z tymi numeratorami mi się udało dosyć łatwy i fajny przekaz zrobić. Tak samo robiłem kiedyś taką rzecz na taki konkurs, co się nazywał, już zapomniałem, jak on się nazywał, Rytuał się nazywał. Rytuał. I zrobiłem tam naszyjnik, różaniec. Ten różaniec był zrobiony ze stopionych monet. No ale i to też trzeba myślę, wiedzieć. Tak, to trzeba wiedzieć, to było w podpisie. Niestety jury tego nie zauważyło za bardzo i on gdzieś został odrzucony, ale jest on mi bliski, ponieważ właśnie też jest według mnie nasycony treścią. No pan jest, chyba zawsze ma taką postawę, żeby coś nowego, czymś zaskoczyć, no nie powtarzać ani swoich, ani tym bardziej oczywiście cudzych koncepcji, ale ciekaw jestem, czy tak zwany duch czasów nad panem się unosi, nad panami właściwie obydwoma, czy czują panowie, no, że coś się zmienia i że w związku z tym, no pan powiedział o tym niejadaniu mięsa, czy też zmniejszeniu dawki mięsa i odwołaniu się do tych numeratorów. Czy coś takiego jeszcze istnieje, no, co wyraźnie się odnosi do naszych czasów? No na pewno nasza nieumiejętność przekazaniu mediom, otoczeniu, że w ogóle istniejemy i że robimy takie rzeczy, to jest na pewno duch czasu. Mhm. Bo po powstaniu tych mediów społecznościowych trochę nie byliśmy w stanie zainteresować jakiejś większej grupy odbiorców. Ci młodzi ludzie, którzy po nas nastąpili i robią swoje rzeczy, oni są lepsi w tym. To na pewno w tej kwestii nam się nie udało. W czym są lepsi? Lepsi są w promocji. Auto. W autopromocji, tak. Mhm. Ale no, mieliśmy trochę sukcesów i zagranicznych, i krajowych do niedawna. Fajnie to przede wszystkim za granicą działa, bo tak jak mówiłem, tam jest cały system odbioru takiego projektowania i później sprzedawania tego dla kolekcjonerów, odbiorców prywatnych. Także z tego jesteśmy zadowoleni. A tematy, no to tematów jest naprawdę bez liku. No, proszę dać jakiś bez lik. No nie wiem, tak jakby to, co pani widziała w Milano, te śmieci, których ja tam użyłem, ale nie śmieci w formie fizycznej, tylko proszę, jako symbol. Proszę powiedzieć o tych śmieciach jako formie symbolicznej. Tak, no bo ostatnio byłem na bardzo ciekawej wystawie w Wiedniu. Wes Anderson, jeden z moich ulubionych reżyserów, wybierał obiekty ze zbiorów Muzeum Wiedeńskiego. No i zestawienie tych wszystkich przedmiotów było tak nieoczekiwane i tak nie pasowało do tego muzealnego trybu przygotowywania takich wystaw. Też to było bardzo inspirujące dla mnie, ale przy okazji tej wystawy widziałem, bo oni mają wielką kolekcję malarstwa holenderskiego. No i tam te wszystkie martwe natury, zwierzęta morskie, no te dary lasu, to wszystko pięknie skomponowane. No i tak troszeczkę sobie pomyślałem, że no znakiem właśnie naszych czasów są te śmieci, które... Wysypiska. Które te właściwie one nas... No nie sposób nawet skonsumować czasami tych pięknych widoków, które na naszej drodze stają, bo zawsze gdzieś tam ta butelka, puszka, śmieć, jakiś but stary się znajdzie. Czy chociażby te zdjęcia oceanów, które, na których te wielkie wyspy śmieci sobie pływają. No i zrobiłem właśnie takie martwe natury, takie dosyć estetyczne kompozycje ze śmieci. Takie właściwie to są obrysy, kontury. Tak, no, tak, ale chodziło generalnie o to, żeby to była ładnie dobrze skomponowana martwa natura. Ale ze zużytych przedmiotów, które nasza cywilizacja pozostawiła. Kiedyś też sobie pozwolił pan na żarcik, chyba tak to należy nazwać. Taki trochę psztyk w nos dany rasistom, bo trzech kolegów pan sportretował. Trzy sylwetki, trzy głowy i no, najważniejszy jest podpis, nazwa tego obiektu. No tak, to właściwie to było trzech przyjaciół. No ale to był moment, kiedy ten język nienawiści zaczął być coraz bardziej obecny dookoła. No i to był taki mój komentarz, no takie spostrzeżenie tego, co się dzieje, że właściwie ludzie, którzy na co dzień ze sobą chodzą do klasy, do szkoły, są przyjaciółmi, w tym języku mediów czy mediów społecznościowych mają etykiety, i które tak jakby ich przeciwstawiają sobie, a to są normalni ludzie, którzy obok siebie żyją. Pan pokazał takie trzy sylwetki, znaczy trzy głowy sylwetkowo przedstawione i trzema rasami pan podpisał, ale to nie są te oficjalne nazwy ras, tylko są to po prostu no takie... Slangowe. Tak. I jednocześnie no, ja rozumiem, że pan pokazuje... No to zobaczcie, tutaj jesteście kumplami, a tutaj siebie no, w jakiś sposób obrażacie, wyzywacie. To znaczy, bardziej mi chodziło o to, że ktoś ich obraża i ich nazywa, chociaż oni by w ogóle wcale nie potrzebują tych etykiet. Z zewnątrz są nazywani, a są normalnymi ludźmi, którzy koło siebie razem żyją i są kumplami. Panie Jacku, pan raczej się takimi społecznymi chyba problemami nie zajmuje, chociaż oczywiście była mowa o bydełko. Czy pan ma jakieś takie też postawy, zajmuje pan postawy poprzez projektowanie biżuterii? Ja myślę, że wie pani, ten mój różaniec, czy właśnie to jest właśnie próba no włożenia w tą biżuterię jakichś znaczeń, do których ona niekoniecznie się nadaje, no ale to jest jak gdyby to, o czym mówił Arek. Może ta nasza rola opisywania świata za pomocą tej dziedziny, w której pracujemy. To się cały czas rozszerza. Mamy do dyspozycji właściwie nieograniczoną ilość materiałów, bo właściwie nic nas nie limituje. Tak. Wszystkiego możemy użyć, żeby ten nasz pomysł sprzedać możliwie czytelnie. Już nic nie trzeba, nie ma tego obowiązku, żeby to była lokata kapitału, żeby to było cenne, sam kruszec, inny użyty surowiec. Można ze wszystkiego. Ważna jest tylko koncepcja, idea i sztuka. I proszę państwa, z tym pozostaniemy. Sztuka liczy się w takiej dziedzinie, jaką jest no, ciągle jeszcze tak nazywana artystyczna biżuteria. Ja przepraszam, ale tak to się nazywa. Zapraszam do Galerii Milano, gdzie bywają wspaniałe przedmioty obydwu dzisiejszych moich gości. Czasami też w Legnicy. Tam są, to jest takie chyba najszersze forum. Międzynarodowe, jeśli chodzi o teren Polski. Przypomnę, że moimi dzisiejszymi gośćmi byli Jacek Byczewski i Arek Wolski. Obydwaj panowie są projektantami, wykonawcami biżuterii artystycznych. My, czyli zespół radiowy, też się żegna. Sylwia Hej, Renata Szewczak i ja, Monika Małkowska. A na koniec piosenka, którą już wspomniałam, że będzie niespodzianka i będzie troszeczkę przywołanie tych dawnych PRL-owskich czasów, kiedy Jablonek świecił na naszym firmamencie. To zaczęło się gdzieś nad granicą. Najpierw był jakiś szlep, potem perć. I mniej więcej w tatrzańskiej łomnicy zakochany już byłem na śmierć. Ona była rasową turystką, przestrzegała konwencji, że ach. A ja czując, że szczęście jest blisko, zanuciłem jej po paru dniach. Choć widzę panią pierwszy raz. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. No, Barbara, w Media Expert jest wielka wyprzedaż, więc nadszedł czas.